jednu jako druhou, druhou jako třetí, zatracený brat, dostal se za mě, kterou si tam líbal. Která se tam jako první vrodila, dvě strojí čtvrky, tak se líbila.